Następna może być twoja. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 222 nowe przypadki koronawirusa w Polsce, zmarła jedna osoba. Do Warszawy przyleciało już 5 samolotów z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Sytuacja na wschodniej granicy Unii będzie tematem telekonferencji premierów Polski i państw bałtyckich. W ciągu ostatniej doby w Polsce potwierdzono 222 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Na COVID-19 zmarła jedna osoba, w tym czasie wyzdrowiało 127 chorych. W szpitalach jest 359 pacjentów zakażonych patogenem. Z respiratorów korzysta 40 chorych. Do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało prawie 19 milionów osób. Ponad 18 milionów 350 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. Policja starła się z protestującymi przeciw obostrzeniom sanitarnym w Melbourne i Sydney. Władze Australii poinformowały o wykryciu rekordowej liczby zakażeń. W Wiktorii zaczął obowiązywać lockdown. W stolicy stanu Melbourne w pobliżu parlamentu zebrały się tysiące demonstrantów, którzy próbowali przedostać się przez kordon. Protestujący rzucali w policjantów różnymi przedmiotami, a policja użyła gazu łzawiącego. W Sydney, gdzie lockdown obowiązuje od ponad 2 miesięcy, policja otoczyła centrum biznesowe, zanim rozpoczął się protest. Mimo to w mieście pojawiły się setki demonstrantów. Około 12 tysięcy obcokrajowców i Afgańczyków pracujących dla ambasad i organizacji międzynarodowych ewakuowano z Afganistanu od chwili przejęcia przez talibów kontroli nad Kabulem. Poinformował o tym przedstawiciel NATO. Polska zobowiązała się do przyjęcia 300 osób, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Łącznie do dzisiejszego ranka do Polski przyleciało 5 samolotów. W nich było ponad 260 osób ewakuowanych z Afganistanu. Na pokładach maszyn z Kabulu byli zarówno obywatele Polski, jak i współpracownicy w Afganistanie i ich rodziny. Wszyscy Polacy, którzy zgłosili się do MSZ, zostali już ewakuowani. Operacja odbywa się wojskowymi transportowcami z Kabulu do Uzbekistanu, a następnie cywilnymi samolotami do Polski. Tymczasem przez Afganistan przechodzą kolejne protesty przeciwko władzy talibów. W jednej z prowincji siłą prozachodniego Sojuszu Północnego udało się nawet odbić kilka mniejszych miejscowości. Talibowie nadal mają jednak ogromną przewagę militarną nad lokalnymi ugrupowaniami zbrojnymi. Umieszczane przez dziennikarzy w mediach społecznościowych filmy pokazują miejscowości w prowincji Bagram, które lokalne bojówki odbiły z rąk talibów. Chodzi o grupy należące do Sojuszu Północnego, koalicji, która przed 20 laty pomagała Stanom Zjednoczonym obalić talibów. W Kabulu i w kilku innych miastach znów pojawiły się antytalibskie protesty. Są one jednak niewielkie i nie mają na razie szans zmienić sytuacji w kraju. W trakcie pierwszych po przyjęciu władzy piątkowych modłów, wielu mułów sympatyzujących z talibami nawoływało wiernych do jedności i posłuszeństwa nowym władzom. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Jest coraz więcej informacji o tym, że talibowie nie dotrzymują umowy. ONZ twierdzi, że bojownicy chodzą po domach i szukają byłych współpracowników rządu i zagranicznych wojsk, mimo że talibowie ogłosili amnestię. Z kolei Amnesty International twierdzi, że w lipcu talibowie dokonali w prowincji Gazni masakry na hazarskiej mniejszości i zabili 9 osób. W ciągu minionej doby na Litwę próbowało się dostać kilku nielegalnych imigrantów. To zdecydowanie mniej niż dzień wcześniej, kiedy białorusko-litewską granicę usiłowało sforsować 30 osób. Sytuacja na wschodniej granicy Unii Europejskiej będzie tematem dzisiejszej telekonferencji premierów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Wczoraj szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch rozmawiał w Wilnie o sytuacji na granicach Litwy i Polski z Białorusią. Jakub Kumoch w rozmowie z Polskim Radiem zapewniał, że Litwa w kwestii kryzysu migracyjnego może liczyć na solidarność ze strony naszego kraju. Polska traktuje granice Litwy tak jak granice Unii Europejskiej, czyli coś, co broni tak naprawdę nie tylko samej Litwy, ale również nas. Litwa od kilkunastu dni nie wpuszcza na swoje terytorium nielegalnych migrantów. Osoby, które dostają się na granicę litewsko-białoruską, są natychmiast zawracane na Białoruś. Dlatego część migrantów zdecydowała się na to, aby próbować dostać się do Unii Europejskiej przez Polskę lub Łotwę. Wczoraj łotewska minister spraw wewnętrznych Maria Golubiewa oświadczyła, że to władze w Mińsku powinny wziąć odpowiedzialność za osoby, które próbują dostać się do krajów wspólnoty. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Według litewskich władz za kryzysem migracyjnym stoi Aleksander Łukaszenka. Dla białoruskiego reżimu jest to dodatkowe źródło dochodu i zemsta za wspieranie opozycji. Wilno nazywa te działania wojną hybrydową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kaisai dla domu i biura. www.kaisai.com

natarczywie namiętna pieśń, mięsna właściwie, te como mi amor. On ją chciał gryźć, on ją chciał zjeść, ten cuidado con el beso, uważaj na pocałunki, bo pogryzę i bonbon. Śpiewał do niej, czyli cukiereczku, traktował ją spożywczo bardzo. I teraz o czym będzie ta godzina, gdy tak idę po bulwarze? Klapki włożę czasem, by na pety nie patrzeć, lecz na świat powyżej. No i gdy tak idę po bulwarze, klapki włożę, to uważam, że już jestem incognito. Cejrowski chodzi boso, a ten facet w klapkach to na pewno nie on. Choć trochę podobny i może nawet koszulę ma z tego samego sklepu. No ale gdy ktoś nadchodzi od przodu i w twarz patrzy, a nie od tyłu, to pomimo klapek pozna. I wtedy co się dzieje? Od dawna, dawna, odkąd ta audycja istnieje, zaczepki mnie spotykają i pytania w rodzaju, proszę pana, co tu tam, proszę pana, pamiętam taką, że pan koło Bożego Narodzenia pan puszczał takie tam, taką piosenkę. No i dzisiaj postanowiłem odpowiedzieć na te wszystkie molestunki. Jest kilka takich utworów, które wdarły się do pamięci państwa i w związku z tym zrobię audycję teraz 3 po 3. Będą 3 wasze, potem będą 3 moje, a potem będą 3 jeszcze jakieś inne, nie powiem na razie jakie. I z tych 3 waszych najczęściej pytają właśnie ludzie o tę piosenkę i potrafią ją zacytować jakoś. Także zapamiętałem, o którą chodzi. I o tę następną też. To była miłość zaborcza, a teraz będzie miłość prosząca o robotę. طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة طراف طراف طراف لا نهرب منكم لا خافة يا ونصدم بالكارتوشة كان تحطولي على راسي سياف طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة طراف طراف طراف لا نهرب منكم لا خافة طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة طراف طراف طراف لا نهرب منكم لا خافة لو هزتولي ريديا هزتولي ريديا أم الحرام جريديا أم الحرام جريديا للخوف تفنت بي ما عندي علاش نخاف طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة To było z Tunezji. I nie wiem, o czym śpiewali. Nie sądzę, żeby chodziło o trawę, trawę, ani o traw koszenie. Tak czasami robię w audycji, że opowiem, że o tym śpiewali, ale nie wiem. I z płyty nie wyczytam, gdyż jest pisana takim alfabetem, którego ja nie znam, arabskim, tunezyjskim. Nie wiem, co to za takie, jakieś takie zawijaski są. Ale zawsze wiem, gdy tak idę po bulwarze, klapki włożę czasem, by na pety nie patrzeć. No bo na pety trzeba patrzeć, gdy się idzie boso. Pet ma 350 stopni, gdy jest rzucony, a nie przy jak to się mówi tam, skiepowany. To jak się nadepnie na taki płonący, żarzący się, to znoszę pineski, znoszę szkła, znoszę kapsle, znoszę szyszki w lesie. Mogę chodzić nie tylko po trawie, mogę po żwirze. Natomiast pet jest zagrożeniem bezpośrednim, więc jak się idzie boso przez miasto, to człowiek musiał cały czas mieć nos spuszczony, pod nogi patrzeć. Dlatego klapki czasem włożę. Ale nigdy nie mam wątpliwości, gdy państwo podchodzą, mówią, Barbara, taka była piosenka o trawie. Nie wiem, czy ona jest o trawie, ale wiem, że o nią chodzi. To było z Tunezji, kupiłem tę płytę, gdy kręciłem tam boso. I trzy po trzy obiecałem, czyli trzy wasze, potem będą trzy moje. Kupiłem tę płytę, by coś kupić, by potargować się godzinę o tę jedną płytę, a dzięki temu zyskać szacunek, a nawet podziw, że o jedną płytę, której facet przecież nie zna i nawet alfabetu nie przeczyta, a jednak chciał tak bardzo, że przez godzinę się targował, zyskałem szacunek przyjaciół, znajomości i mógłbym właściwie cztery żony jeszcze dostać w prezencie razem z tą płytą, gdybym chciał. To teraz... Oni śpiewali w zasadzie po polsku, można powiedzieć. Można sobie podłożyć dowolną historię pod to, co śpiewali o tej trawie. Jeszcze konik tam jechał i tupał po bruku. To teraz coś zupełnie po polsku, ale być może to jest po arabsku, tylko po prostu rozumiemy wszystko. I o tę piosenkę państwo też pytali 100 tysięcy. Proszę bardzo, taka była piosenka o jeżdżeniu samochodem. Proszę. Za trudne rzeczy lubię się brać. Nie mów, że sobie nie poradzę. Lubię jeździć w nocy i nie kleją mi się oczy, więc możesz spać. Ja poprowadzę dwoje nas. Na wiele jeszcze stać. Choć nie młodzi, dam radę. Za nami tysiąc spraw, przed nami światła dnia. Ty możesz spać, ja poprowadzę. Za nami tysiąc spraw, przed nami światła dnia. Ty możesz spać, ja poprowadzę. Mam parę groszy na czarną godzinę, więc nie namawiaj mnie na kawę. Czeka nas długa noc, masz tutaj ciepły koc. Możesz spać, ja poprowadzę. Czeka nas długa noc, masz tutaj ciepły koc. Możesz spać, ja poprowadzę. Żal mi miejsc, które zostawię. Nie będę tęsknił prawie wcale, bo ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do pianin mam słabość. Jeśli nie szopenują, lecz jakoś synkopują, czy jak to się nazywa, ja muzyki nie studiowałem, tylko słucham. I słuch mam słaby, od razu Państwu powiem, więc jak się przez moje ucho coś przebije i potem przez słabe radio się przebije, bo zanim wybiorę piosenki do audycji, to przez słabe słucham głośniki, najgorsze możliwe. To chyba Quincy Jones wymyślił. Jak robił płyty Michaela Jacksona, to miał w studiu takie odsłuchowe głośniki super, hiper i płyta wyszła słaba. Thriller chyba to był tego Michaela Jacksona, wyszła słaba i tenże producent wpadł na pomysł, że on musi kupić sobie takie głośniki, przez które normalni ludzie słuchają muzyki. I wtedy przemontował tę całą płytę i wyszła świetnie. Ja, kiedy słucham piosenek do tej audycji, to przez głośnik mono, taki jak ludzie mają w samochodzie, i jeszcze dobrze, żeby okna były pootwierane i charkotu trochę wchodziło z zewnątrz, albo jaka kosiarka trawy. I jak przez to się przebije, przez moją głuchotę ogólnie na muzykę i subtelności w muzyce nie słyszę, i przez ten głośnik się przebije, to do Państwa się przebije na pewno. No i tak, to były Wasze. Trzy wasze, trzy po trzy graby, a teraz będą trzy moje, bo ludzie mnie czasami zaczepiają, mówią, proszę pana, a pańska ulubiona muzyka, albo pańska ulubiona piosenka, co by to było. Trzy moje, które wybrałem na dzisiaj, wszystkie z Meksyku pochodzą, przypadek. Ja lubię treść w piosence, słowo lubię, a melodia mi pomaga zrozumieć słowa. Tamta miłość w poprzedniej pieśni była dająca, w pierwszej była zaborcza, a ta była taka oddająca całego siebie, a potem nastąpiły potłuczone szklanki i serce potłuczone i facet, który miał to potłuczone serce wiele razy, decyduje się po raz kolejny i mówi do niej: zakochaj mnie na śmierć, mnie zakochaj, tak ci powiem, słuchaj, zresztą Państwo sami usłyszą. Lubię flamenko na stolikach. W Hiszpanii widziałem i w paru innych miejscach lubię flamenko na stolikach. To się kompletnie do radia nie nadaje, bo nie widać stolika i nie widać tej pani, która wyczynia cuda rękami, nogami i wszystkim bułeczkami, wszystkim, co tam ta pani zabrała ze sobą, wskakując na stolik. W ogóle koncepcja tańczenia po stołach odpowiada mi bardzo. Trzy po trzy były trzy wasze i te trzy wasze były o was, a trzy moje są o mnie. Lubię treść w pieśni. Gdy mnie państwo pytają, czego lubi słuchać pan WC, lubię treść w pieśni. Obojętny jest mi gatunek, ma być treść w pieśni. Melodia jest służebna. Po melodii się ślizga treść. Lubię treść w pieśni, lubię rytm słów bardziej niż rym sylab. I lubię jeszcze w pieśni dramat. Najlepiej, żeby to wszystko razem było splecione w jeden kłąb ciasny. Więc lubię dramat, ale dramat na wesoło, niekoniecznie na smutno. Dramat, gest w śpiewie, butem tupnięcie, jakiś okrzyk, a sukar, ktoś krzyczy w piosence, bo się wyrwało nagle. To lubię wszystko. Lubię też łzę w gardle, gulgoczącą i palącą jak kwas, i ktoś śpiewa tok, nie tak, tylko pali go w gardle jak kwas jego łza. Lubię dramatyczność, taką jak ta. Ale była dramatyczność i był okrzyk, nie była sukar, tylko ale było. Różne takie lubię, no jak sobie krzykną w piosence. Prońko, Krystyna Prońko śpiewała więcej czadu w jednej piosence. Krzyknęła sobie raz i ta piosenka, nie mam jej, ale bardzo mi się podoba. Jak ktoś ma, niech mi ją sprezentuje, przyśle, nie wiem co, zamknie w liście. Lubię niepospolite. Mogą być proste, mogą być kiczowate, mogą być zadziwiająco nieradiowe, takie lubię. Mają być jakieś takie inne, że odwróciły moją głowę. No takie na przykład jak ta. Thank you. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy po trzy. Były trzy wasze, były trzy moje, a teraz będą trzy glorie. To państwa może zdziwić, tak? Trzy glorie. Gloria Estefan trzy razy zaśpiewa, bo ja lubię wybitne. Postaci wybitne mnie fascynują. Ona sobie poradziła w dwóch językach i w dwóch kulturach. Przecież popowo zrobiła Grammy, płyty i tam miliony sprzedanych i koncerty i Latino też zrobiła to samo. Czyli tak jakby dwie kariery. Jeżeli miała lat 40, to można policzyć, że 80 lat kariery w ramach 40 lat. No i lubię też scenariusze. Jak jest filmowy scenariusz poukładany z piosenek, to lubię. To państwo wiedzą, że w moich audycjach jest scenariusz i podmiot liryczny przechodzi przez wszystkie piosenki. Piosenek w audycji zwykle jest około 12 i właśnie z pierwszej piosenki do ostatniej przechodzi, pomimo że te piosenki nie były pisane jako scenariusz. Ja sobie tak układam je. To długo trwa, ale tak lubię. Lubię prawdziwe uczucie, lubię mocne, trudne, twarde, jak jest w piosence. I taka będzie pierwsza glorka. Gloria Estefan zaśpiewa Esperando cuando Cuba sea libre. Ona czeka dnia, gdy na Kubie odetchniemy wolnością. Esperando, esperando por el día en mi Cuba otra vez se respire esperanza, hermandad y alegría. Hay que pensar que lo bueno vendrá en el camino. Lo malo está en el pasado y queda en el olvido. Ya no perdamos el tiempo con viejos rencores. Canta, celebra, se acercan ya tiempos mejores. Cuba sea libre, vamos a celebrar. Son Don Cuno pa' mi Cuba. Dejando atrás tantos años de anhelos perdidos, será el momento de juntos sanar corazones, para que el hombre que es libre no exista en Quando Cuba sia libre, vamos a celebrar. Czyli jak już Kuba będzie wolna, to się zabawimy wtedy, o, będziemy celebrować, tam balangi różne będą w różnych miejscach. Żeby zrozumieć tę piosenkę, to trzeba być albo Kubańczykiem, albo Polakiem. Polacy i Kubańczycy na Florydzie rozumieją się świetnie. A czemu rozumieją się świetnie? No bo rozumieją ten scenariusz filmowy, to prawdziwe uczucie, mocne, trudne i twarde. Gdy słucha tego Amerykanin przez radio i nie rozumie hiszpańskiego, no to fajny przebój w rytmie Montuno. Montuno to jest takie słowo jak kujawiak, polka, obertas. To jest nazwa pewnego rytmu muzycznego, rodzaj pieśni. No i kiedy słuchają tego inni, to to był bardzo dobry przebój, ale kiedy tego słucha Kubańczyk albo Polak, to rozumie rozłąkę. Z rozłąki i z cierpienia pieśń zrobiona. Proszę sobie wyobrazić żołnierzy armii Andersa, którzy nie mogli wrócić do Polski, bo gdyby wrócili, to by do więzień trafili, czyli rozerwani byli, bo żeby się ocalić, to musieli mieszkać daleko od Polski i do Polski nie wolno było przyjechać. To jest dokładnie to samo napięcie. Kubańczycy nie mogą pojechać na Kubę z różnych powodów. No i Polacy też nie mogli przez wiele lat do swoich rodzin pojechać. Nie mogli do Częstochowy albo do Ostrej Bramy pojechać. I następna pieśń będzie właśnie o czymś takim, Częstochowa i Ostra Brama. Otóż na Kubie mają swoją Maryjkę, która też ma sukienki. Tak jak u nas częstochowska ma sukienki, czasem się zmienia tę sukienkę, nakłada się inną, a to z bursztynu, a to ze złota, a to jakaś tam z okazji różnych świąt wymieniają te sukienki. I Caridad to jest opowieść właśnie o Maryjce Kubańskiej, której Gloria nie może oglądać, ale pamięta i zna z obrazków. I to jest taka mała Maryjka w charakterystycznej sukience. Każdy Kubańczyk zna ten kształt, zobaczy cień i pozna. Tak jak my, gdybyśmy zobaczyli na końcu świata tylko dwie aureole zdjęte z obrazu Maryi Częstochowskiej, to byśmy po tych aureolach poznali, o którą chodzi. Corazón que siempre vive, lleno de misericordia, para todo el que te pide, una cura sin demora, eres guía entre la niebla, para aquel que está perdido. Tú me alejas tus temores y eres luz en mi camino. Caridad. Ay, María bendita. Caridad. Dueña de mi alma. Caridad. Ruega por tus hijos. Caridad. Bríndanos la calma. Caridad. Seguirá tus huellas. Caridad. Para ti llegar. Que va en silencio, entonando una poesía, desnudando el sentimiento, cosechando la alegría. Cuando el amor es sincero, se hace eterno en la distancia. Madre al fin como ninguna, llénanos de tu esperanza. Madre al fin como ninguna, llénanos de tu esperanza. Caridad, caridad bendita. Caridad, ábrenos tu manto, caridad, cúbrenos de paz. Lubię. Prawdziwe uczucie w piosence, mocne, twarde, trudne może być. I co ona tu śpiewała? Ruega por sus hijos. Czyli módl się za swe dzieci. To było coś w rodzaju naszego ociemniałem, podaj rękę, nie wytrwałem, skracaj mękę. To była taka pieśń. I teraz coś będzie, coś na wkurzu będzie. Bo jak się ma żelazną kurtynę pomiędzy sobą a twoją ojczyzną, to człowiek w którymś momencie płacze, ale z płaczu wreszcie się podnosi i się piosenki na wkurzu pojawiają. Jeżeli na Kubie za pomocą pieśni wybuchnie jakaś rewolucja, kontrrewolucja właściwie, to być może będzie to pieśń Glorie Stefan. Były trzy glorie i ta trzecia, były dwie glorie, a ta trzecia to opowieść o żelaznej kurtynie, która przedziela morze. 90 mil jest tylko. Jak ktoś ma dobrą lornetkę i na Key West wejdzie na drzewo i zacznie patrzeć, to zobaczy jakieś kawałki Kuby. Jak się dobrze postara, to zobaczy, a jak się nie postara, to oczy wyobraźni dodadzą to, czego nie. 90 mil na morzu to nie jest dużo. No oni tam na styropianach przepływają cały czas. Choć oddziela ich żelazna kurtyna. I teraz na wkurzu pieśń taka, która chce skrócić ten dystans, żeby go nie było, żeby tam można było motorówkami pływać, tak jak dawno, dawno temu pływało się na Kubę z Florydy i to nie był problem. Echo darago ile agore chureo. A teraz przyprowadzę Państwu grupę, właściwie oddział maszerujący równym krokiem, oddział komsomolców. Młodzież rewolucji o spranych mózgach będzie śpiewała Guantanamera. I po cóż to grać? Po cóż tych komsomolców podawać? Ano z takiej okazji, żeby mamy różne rocznice, 1 sierpnia, 15 sierpnia i 31 się 11 listopada mamy. I w takich datach pamiętajcie o tych, którzy wciąż na swoje święto niepodległości czekają.